بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق جميعا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او په حدیث دی یحیی بن سعید کی دی یستریح و چرام حاصل وی مومن من اغد دنیا د تکلیفونو د دنیا نا مرگ د مومن د پار راحت دی د دنیا د پریشانو تکالیفونا ورنا سوابها او د دې د ستړیوالی نه لا رحمت الله رحمت الله تا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا للناس النجاشيا خبر ور کړو د مر خلق ته د نجاشی رحمه الله باری ورکڑیو خلکو تا دن جاشی پرزاو کی ما تفیه چمرشو پاوی کی فخرج بهم نروت ادویتا دمزیتا وکبر اربع تکبیرات او سلور تکبیرون جنازه کڑیوا سلور تکبیرون جنازه نبی کریم علیہ السلام کا لدیک اس بات د جنازی د پمړی یو دا فرض کفایه دا او جمهور علما دا وای چې تکبیرونه سلور دي جمهور علما کرام دا وای چې تکبیرونه سلور دي اگر چې الله د حبیب صلی الله علیه و سلم انا نور تکبیرونم ثابتو ګره د دریو نارواله ثرو پوره بلکې بعض علما ذکر کړی دي چپینزو و نه پوری تکبیرونا دا اللہ دا حبیبنا ثابت تی خوپا دی سلور تکبیرونا بانی دا جمہور و علماء و اتفاق دے چپا دا جماہیر و علماء کی ایم اربع عمدی دا مانا ندا چی سلور تکبیرونا سیوا تکبیرونا کنی ناروا دی خو غورا سلور تکبیرونا دی اگر چې پینځم شپږم وم صحابه او ثابت وي هم جایز دی او دې کې جنازه په غائب راغلي نجاشی رضی الله عنه په حبشه کې ا جنازه په دلته مدینه منوره کی دا غیبانه جنازه وا. غیبانه جنازه څنګه د شمړې دشتا امام شافعی امام احمد او جمهور سلف دای وی چې دا جایز ده تر دې چې ابن حزم رحم الله وی یو تنم د صحابه او د غیبانه جنازې نه مننه نه فرمایي صرف احناف او مالکیه وی چې دا مشروع نه ده. دا مشروع نه ده بلکې دا غیبانه جنازه وا او یواد پدیو صحابي باندې الله حبيب کړي وای په بل شهر نه کړي دوی دا د خصوصیت او داسې علما وای خو باندې وای کار شه مونږ په تخصیص باندې حمل کو نو بیا خو ببند شي د ډېر ظاهر و نصوص و غلارا نو بازی دا پا خصوصیت نه د حمل کری و بیهی قال حدثنی عبد المالک ابن شعیب ابن اللیس قال حدثنی بیان جدی قال حدثنا قال حدثنا عقیل ابن خالد عن ابن شهاب سعيد ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن انهما حدثاه ونبي هريرة رضي الله عنه انه قال ده فرمائي نعالنا خبر راكده بمت رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي نمرد نجاشي صاحب الحبشتي چدا خاوند حبشی او فی یوم الذی فرزا کی مات فی چده پک وفات شویو فقال النبی علیہ السلام فرمایلی او استغفروا لاخیکم بخنو غاڑی دخل رور دپارا. قال ابن شهاب وحدثنی سعید بن المسیب ان ابا هریرہ رضی اللہ عنہ حدثوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى صف جوړ کړو په دوی په عیدګاه او جنازګاه کې فکبر عليه اربع تکبيرات سلور تکبيرونا جنازه کړوا. پدې کې سلور تکبیرونه جنازه کړې وا غره خرج ال المصلا جنازګاه ته وته نو غره خبره داد چې جنازه په جنازګاه کې وشي او که چا مسجد کې وکانو پدې کې جایز ده. نبی کریم علیه السلام او صحابه کرامو دا خبره ثابته ده. وبه قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وابن ابراهيم وابن سعد قال حدثنا بن سار بن شهاب كروايه وقيل بالاسنادين جميعا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مهنا مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على اسحمه النجاشي فاسحمه النجاشي رضي الله عنه جنازه کړوا فکبر علیه اربعا نصلور تکبیر نیوینیو سلور تکبیر نیوینیو ددان نجاشی نمس حمو کمچ پا نبی کریم علیہ السلام غیبان ایمان روڑ رو د دې سلو تکبیرونو باندې د علماو اتفاق دی او دا غوره خبره ده. وکوسو دین سی واقعي نو نفس تکبیرونو خو ثابت او جائز دي. و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج انا ثوان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل ما تل يوم عبد لله صالح وفات شهد الرز يوبند الله نيك اصحمت واصحما فقام ادريد فامنا منثي امامتي راك وصلى عليه او مزيوكو قدوی. بعض ویدار اللہ دا پیغمبر خصوصیتو لکه بعض روایاتو کرا غری چه اللہ جنازه ورط مخل راوستا جنازه مخل راوستشوا لکه دا روایاتو کرا غری دی صحابوی مون جنازه کولا و نحن لا نرى من غمان نقول مگر دا چې جنازه تا به شي الله د حبيب مخه لفرت ادا. نو باز دا په خصوصیت حمل کړي او نور علما غیبانه جنازي قائل لي حرمين شریفینو کې په باز خلکو غیبانه جنازي کیږي. دا علما په منځ کې یو فروي اختلافي مسله ده. کچاو کا جنگ پہ نه ده پکار کو سوک نہ کای هم درست خبره را. و به قال حدثنا محمد بن عبید الغبری قال حدثنا حماد بن ایوب عن الزبير عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما. و به قال حدثنا ابن ايوب لفظ له قال حدثنا ابن اوليا قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خن بشكروا ساسو قد مات وفات شيء فقوموا ادري فصلوا عليه ند جنازي بسبيو كاي قال فقمنا ادريد منغا فصفنا صفيني منغن دوصفنا جوڑ کل دوصفنا منغن جوڑ کل ایرا جنازہ کی صفنا ناتکی وطرن دام دفزیلت حبر آوا اور کہ جاد دو جوړ کړي یو سلور او شپغو دا خبره د شریعت کې درسته نه ده. لکه اوس اکثر خلکو کې غفلت هم دي خو صفونه شمیري نه. اگر چې غوړه خبره ده چې دا صفونه دی وترن وي اکه خلک وای لګم دي خودري صفونه دي کی ځکه یو حدیث کې تاسو لثیر دي چې په کم میت مسلمان نارینه زنانه او درو صفونو مسلمانانو جنازه وکا نو الله بدا داغه د مغفرت یو سبب جوړای. فصفنا صفین مونږ نه صفونا جوړ کل دو صفونا وبه قال حدثني زهير بن حرب علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ها وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا خلقكم بشك يروس ساسو قد مات وفات شويه فقوموا پورت شیف صلو علیه د جنازی مصبیو کئی یعنی ایعنی النجاشی قسقول نجاشی رضی اللہ عنہ او پر روایت زہیر کی انا خاکم رورستاشو وبه قال حدثنا حسن بن ربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ديس عن الشيباني عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مذکړو په قبر بعد ما دفنا پس د دینه چې دفن کړی شوی او فکبر علیه اربعا نو سلور تکبیرونه ویلو اگر تاسو ته ماوي تکبیرونه سلور مراغلی پینزم راغلی شپگم راغلی وم راغلی اتم راغلی تردی چی دا اللہ دا حبیب پا نجاشی وان سلور تکبیرو نوکل ابیا تر وفات پوری پا دی سلور تکبیرو نو دا اللہ حبیب قائم او دائمو او دا صحابو اختلاف پا کی دا دریو نوالی تر نو تکبیرو نو پوری رو علی رضی اللہ عنہ با پا اہل بدر شپک تکبیرو نوے اپنور صحابو بے پینزوے او د صحابو نه بغیر پنور خلقو بے سلور وے اے دی فضلی تکبیرو نسی واقولو کی فضیلت مقصد اے پا بدرینو سووی او پا آم صحابو بے پینزوے او پا عام خلقو بے سلور وی علی رضی اللہ عنہ کو ابن عبدالبر رحم اللہ وی اجماع نقاد دے چی بیا سلور دی فقہا و اہل فتوس پا دیدی چی سلور تکبیر حرمین شریفینو کم اس کو سلور تکبیر نبان اکتفا کئی او د دې د سلام بارکیم اختلاف دی نو باز علماء وی او سلام به وای لکه حرمینو کې الله دې مون حرمینو له بوزي حل تا د جنازي او سلام وای او امام سفیان ثوری امام ابو حنیفه امام شافعی رحمهم الله او باز نور جماعت د سلف وای چې دو سلامونه دي دې کې اختلاف دي چې سلام کې وجه هر کای کې په پټه به وای امام ابو حنیفه امام شافعی مولا وی سلام به جنازه کې په جهر وای ا دې امام مالک نه پکې دو روایتونه دي اختلاف دي چې په دې سلور تکبیرونو کې ولا سونه او چته کنا اول کې خو اتفاقی خبره ده چې وګون له وګوتی اوسه امام شافعی مولا وی پټولو کې برافلیه دې کوي ادا د بعض صحابه او سلف ثابت دي امام ابو حنیفه رحم الله سفیان ثوری او نور ائمه کرام وی رحمه الله وی لاش بنو چته مگر په تکبیر روم باندې کې دیو جن حرمه شریفینو کې جنازه کې شوک لاش وځته شوک نو وځته او سلام هغه یو ګرځي دي دې کې بلی مسلې له سوچ کوي وای موجو کو په قبر پس د دین چې هغه دفن شوی ورپسې حدیث هم وایي نبی وایو قال الشیبانی فقلت للشعبی من حدثك هذا چا دا حدیث بیان کړی دا قال الثقه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما هذا لفظ حدیث حسن او پر روایت دی ابن نمیر کی قال انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رسیدن او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگم رو رسولا قبر نرتبنی او قبر تازتا نوے نوے جوڑ شوے او پس واللہ علیہ پا قبر ادری دو مزیوں کو وصفو خلفہو صحابه ورپسې رستو صفونه جوړ کړل وکبر اربعا او سلور تکبیرونه وي قلت لعامر من حدثك چا ته حدیث بیان کړه قال ثقه اے من شهده ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او دلتا وی پا تازه خبر خاور تازه و مدده رتیر نوا دایو مسئله دا پا قبر جنازه کل سنگه دی امام شافعی امام احمد رحمهم الله او یو جماعت دو علماء ہوئے چې چانه موږ د جنازې فوت شون وي په قبر دیو کې هدي کې څه شرطونه دي چې رانه نه دفن شوي بیا په دې موده کې اختلاف د سوره پوره کول شي د باندې نیاز ذکر کړي ډېر احادیثو کې د نبی کریم علیه السلام په قبر جنازه ثابت ده امام احمد رحم الله او صلات علی القبر عن النبی صلی الله علیه وسلم من طرق سته كلها حساب و اشپاغو طریقو سره د الله د حبیب نه په قبر جنازه ثابت ده او اشپاغو اړه طرق حساب دي احادیث پکې د حسن مرتبه ته رسیدل بعض پکې درې نور سیوا کړی نو نه حشول بعض علما وایي چې په قبر باندې جنازه درست نه ده فقبر جنازه درست نه ده او دا الله حبیب چې کړي نو دې راغې په خصوصیت حمل کړي ترانی شریف کې یو حدیث ده وای نبی رسول الله منه کړي چې د جنازې موز دی وکړي شي په من د قبرونو کې او علماء یو خبره دلته ذکر کړي وای که په قبر جنازه صحیح وي د سور مسلمانان چې مدینه منوره ته تلل د الله حبیب په قبر به جنازه کوله ځکه د الله حبیب په قبر مبارک کې سر تازه پروت ده خدا سمرا نیکان اولیاء علما چې دیو جنازه په قبر نه کوي دا د دې دلیل دی چې په قبر جنازه نشتا او چې پیغمبر علی السلام کوله وېدا ولی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا مسئلہ ده کچر خلق جنازه او کا ادم بری اولیاء موجود نو دی کی چا جنازه نه کړی نو دی ته دوباره په قبر د جنازی کولو حق شتا د الله حبیب ته د ټول خلق ولایت حاصلو او د ټول امت ولیو نو دغه وجوا نو په دې اعتبار سره علما کرام اختلاف کړي او د نبی اسلام جنازه د دیو جنم وو چې الله په قبرونو روحانه کول وای ان الله ينورها الله دا قبرونو روحانه کوي چې زه په د جنازې موزو کوم و به قال حدثنا يحيى بن يحيى وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشام ها وبه قال حدثنا حسن بن الربيع وابو كامل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد حا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير او حدثني محمد بن حاتم قادسنا وكيل قادسنا سفيان او بي قادسنا عبد الله بن معاذ قادسنا ابي وبه قادسنا محمد بن المسنى قادسنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا چگر سلور تکبیرونه وی پیو کم نشت داخلی دیو حکم روایت سے تیر شو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وهارون بن عبد الله جميعا وهب بن جرير عن شوبان اسماعيل بن ابي خالد ها وبه قال حدثنا ابو غسان البسمعي محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الدريس قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي حسين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر ومسكولك في قبر نحو حديث الشيباني فمثل حديث الشيباني ليس في حديث هذا حديث في نشتا وكبر اربعا چه سلور تكبرونه وي وبه قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرى السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مزكلو فقبر وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل فزيل بن حسين الجهدري فاللبز لبی کامل قارات سنا حماد بن وحو ابن زید انصابت البنانی نبی رافین نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان امراتن سودا اغنان شتور رنگی وکانت تقم المسجد اغیب دا اللہ دا حبیب جمعات جارو کولو شابا او شابا یا یوزوانو اغب داسی قول ففقدها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو نشکڑو دا اللہ حبیب نیو مندل دا زنانا نو تپو سکڑو دا دی بارکی وانو یاد دی زوان بارکی فقالو ماتا ایاغ مرشے قال دا اللہ حبیب فاللا کنتم آذنتو مونی زمونن خبرولم قال فکانو مصغرو امرہ ومرہو تبوی گنی دی وڑو کے گنلے او کارد دی یا کارد دی سڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلونی علی قبری مات قبر خی فدلوہ دی ورطخولے او فسواللہ علی اپائی مزکو ثم قال بے او فرمائن ان هذه القبور مملوعتم ظلمتا ویدہ قبر نڑکڑی شیوید تیرون علی احلی اپال دی فإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم الله ارتدارو خانکای دویتا فسبب جنازی قول زما پدوی زواد جنازی د وجن الله دا پدای روحانکای ایوی ان هذه القبور مملوءه ظلمتا ویدا زیادت امام بخاری نه دے ذکر کړي اداغه پوره حدیث دغه پوره ده فصلى عليها او ان هذه القبور مملوءه ظلمتا لاهلها وان الله ينور حاله بالصلاه عليهم دا الفاظ امام بخاری نه دی ذکر کړي ویدا مدرج دی په دې اسناد کې او دا د مراسیل د ثابت ندی او دا غن علماء ذکر کړی دي نو دا زیادت د مراسیل د ثابت ندی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ومحمد بن المسنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبته وقال ابو بكر بن شوبان امر بن مره عن عبد الرحمن بن بيلا قال كان زيد رضي الله عنه يخبر على جنائزنا تكبير نبي ويلزمو فجناز السلور وإنه كبر على جنازة خمسا أو فيو جنازي بنزوي نمات تقوسكو فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبروا تالا حبيب بمدغشان تكبير وي کالا نا کالا مازکا پینزم تکبیر ہوئی رستو خبر پسلور دا خبازی رستو پینز تکبیرو نویلی دا پار دا بیان جواز وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن زهري عن سالم بن نبيه رضي الله عنه عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الجنازه فلجوا بوري جنازه فقوموا لها ندي تودري گئی حتى تخلفكم تردی چه تاسوی زان نرستو پری ری او تو دعا یادا کی خودشی پر ادا مسلم تاسو تنورو کتابونو کی تیر ادا ابتدا کی بنبی ریح السلام کد مسلمان و دکر کافر جنازه و آمین بپور تکی دو او پا آخر کی دا پور تکی دل بیا پری خونی دیکھم در لدغ شان روایات نکل کئی وَبِهِ قَرَادَ سَنَا قُتَيْبَتُ قَرَادَ سَنَا لِيشُمْ هَاوَبِهِ قَرَادَ سَنَا اِبْنُ رُمْحِنْ قَرَابَنْ لِيش هَاوَبِهِ قَرَادَ سَنِي هَرْمَلَتُ قَرَابِنْهَا اِبْنُ وَابِنْ قَرَابَنْ لِيُونُسُ جَمِيًا عن ابن شِحَابٍ بِحَذِرِ اِسْنَادُ فِي حَدِيثِ يُونُسَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جُ فَرْمَائِنِ وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها وبي قال حدثنا ابن رمح قال حدثنا ليس نافع ابن عمر رضي الله عنهما عامر ابن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال اذا راى احدكم كلشوغو ديو پتاسو كل جنازه اغا جنازه مړي چې پکټ پروت ته فَإِلَّمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَاهَا كَدَيْدِ دِسَ رَزِينَا فَلْيَقُمْ نُودِ دِرِي حَتَّى تُخَلِّفَهُ تَرْدِيشِ دَعْدَي رُسُفْرِي وَتُوْضَامْ يَاكِي خُدِيشِ مِنْ قَبْلِ أَن تُخَلِّفُهُ مَخِدِ دِينَ شِتِي رُسُفْرِيزِ اِسْتَعَدَ رُسُفْرِي خُدُونَا اغه بخت کی خودیشی و به قال حدثني ابو كامل قال حدثنا حماد و به قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل جميعا النبي انا ايوبا و بی قال حدثنا ابن مسنا قال حدثنا ابن سعيد بن عبد الله و بی قال حدثنا ابن مسنا قال حدثنا ابن ابي عدي ابن عون ها و بی قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج كل من نافع في هذا الاسناد نحو حديث ليس ابن سعد غير ان حديث ابن جريج دے پکیو ای قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا را احدكم الجنازه کله چوغری او پتا سو کی جنازه فل يقوم نودي دي هي را چی ګوري حتا تخلفه تر دې شي دا جنازه دل رستو پری جي اے تخلف الجنازه له ابخ خلاله شي رستو پری جي ابخ کی کم دغوانا او من قبل ان تخلفه مخ کې دې نه چې دا جنازه دې رستو پری جي ان کان غیر متبع متبعها کچره دې ورپسې زینا نو دې دري تر دې چې جنازه لاړ شي او دې رستو پری جي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ سُهَيْلٍ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً كَلَّجِتَ الْجَنَازِي فَسَجَدَ نُ فَلَا تَجْلِسُوا كَيْنَيْمَا حَتَّى تُدْعَى فَذِهِ جَنَازَةِ خُدَيْشِي اې دغه کله ضرورت راځي نو چې ته بیا د ناستې نه پاسې نو ګرانه بشي و به قال حدثني ی سوریج ابن یونس وعلی ابن حجر قال حدثنا اسماعیل ابن علیان شعب الدستوائی ها وبی قال حدثنا محمد ابن مسنا واللبز لہو قال حدثنا معاویہ ابن هشام قال حدثنی ابی ان یحیی ابن ابی کثیر قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن نبی سید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا رأيتم الجنازة تكلشوا غور الجنازة فقوموا ندريغي فمن تبعها سوچ ورپسی زی اور روان نے فلا يجلس حتى تودوا نکی دی دی کی دی دی نتر دی چدا کی خودشی وبه قرات سنی سریج ابن یونس وعلی ابن حجر قرات سنی اسماعیل ابن علیہ انشام الدستوائی انیح ابن ابی کسیر انبید اللہ ابن مکسام انجاب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وقال مرد جنازت یرشوی و جنازان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادریدو وقمنا ماہو مگمبر سرودیدو فقلنا یا رسول اللہ مگویاد اللہ رسول انہا یہودیت تاہو جنازت یہودیہ وعا قال ان الموت فزع نبی کریم علیہ السلام ان الموت فزع و یمر یرا د دین یرا کی دیشی و یمر دا چې انسان دی غافل نه پاتې چې مرګ یو لیدو بلکه دې دې دل فکر منشي او دې راو درې دو سر بیدار دي شي نو مر را یا دې دل کې مسلمان مر دې او کافر مر دې تا هو مر را یا دې دل مقصد دې عبرت د کافر د میت نه بحاشري کې او د مسلمان هغه نه ځکه نفس مر ته وي چې دا یا را دا نو مرگ خاون ده یاره ده تو پکار داده چه دا سوکو گوری چه ده ده ده وجنه ده زلو پریشانه شی اداسه بی پروائیو نکی چه بس خوی اوشه تیر شو با ده پخبل قفلت که ناسته او دا حکم عام و ابتدا کی که دا مسلمان جنازه و او که دا غیر مسلمان و لکه یو حدیث کې راغلی کله جنازه تیری کی که مسلمانی که یهودی که نصرانی تاسو نو درې گئی وې د کتا سعودي نه نو درېږي دې سره چې کوم ملائک دی غيله درېږي یو جنازي سره ملائک روان وي وبه قال حدثني وإن الموت فدع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ادريجي وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة ودری دره ود الله حبیب دیو جنازی ده فارم رد بی چه اپاوی تی رشمی وا او ترغی ولارو حتا توارد چی آغا دسترگو نپتاو پناشوا ترغی ورد نبی علیه السلام ولارو فبی قادس نیمام زیورافی قادس ناکو رزا کن افتی جوری کرا بلیو بزو بیره در انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وديده نبی صاحب دای مرګری چې را دي دی او دې ته تدې چې غد نظر ما پټ شو په وی قاد ابو بکر بن بشیبا قاد سنا غدرن شوبا ها و وی قاد سنا محمد بن المسنا و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مران بن ابي هلال ان قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كان بالقادسيه ذي القادسيه كيو فمرت بهما جنازه فديوا جنازه ريدا اله العالمين فديوا جنازه ريدا فقام ادوال ودید فقیل لهم آده تویل شد انها من اهل الارض و اذا خود اهل الارض یعنی ده زمین و کافر و نرا فقالا ده ادوال و فرمائی صحابه چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرد بهی جنازت ان جنازت پی تیر شوا ودید فقیل لهم انه یهودی و ندا یهودی فقالا علیست نفسا اولی دا چتا نفس نده دام بنی آدم وکړي الیست نفسا دا یو نفس نه چې مرشه و به قال حدثنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسی شیبانا ان لا بشن ابر ابن مرره به حاضر اسنادی و فيه فقال دي دوار و كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرتنا جنازه موږ د الله رسول سره کومیو جنازه تیر شو و به قال دسنا قتيبه بن سعيد قال دسنا له سوهاوي قال دسنا محمد بن عبد مهاجر فلبذ له قال فضل له سوهاوي بن سعيد عن واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه قال رآني نافع ابن جبير ونحن في جنازة وقت مالا نافع ابن جبير ومن في جنازة قائما ولا عار وقد جلسا الناس ينتظر انتظارك وانت ازدز عن الجنازة چه جنازة کی خودشی فقال لي ما يقيمك سشي تدرو له فقلت انتظروا انتظاركم انتو دعا الجنازة جنازة کی خلشی لما دعا وجن يحدث ابو سعید الخدری چی حدیث بیانه ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني مسعود بن الحكم ما تحديث بيان كاني ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد الله حبيب ابتداء کو درې درې خو بیا ناس کو ددا دي علماء حمل کړي په نسخ د قیام خو بعد علماء وي ثم قعد انا نسخ نه معلومي کی دې شي چې جنازه تیر شي نو بیا ناس وي د علماء کرام په دې کې اختلاف وو چدا ثم قعد اے کی راستونو د جنازې تیرې دون پس او کرا دا وینا وخت کی ور دي ثم قعد کی دوه احتمال دي چې کله جنازه تدا ستیر شو نو کې راستو یا دا معنا و چې یو وخت کې درې درې نو په بل وخت کې قیام پرې خو نو معلومه دا چې دا درې دل نو د مستحباب یا دا احتمال هم نشته د نسخ وي او ابو داود شریف کی حدیث تاسو لته رو مشکات شریف کی حدیث ته رو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله جنازې پس روان شنو کې ناسو بنا تر دې چې کې به خوده شو په لحت کې نو یو بده يهود مولا راوي موږ هم دا سکو نو دا الله حبيب بیا وکي ناسو یې دې مخالفت وکړي دا حدیث امام ترمذی امام ابو داؤد او ابن ماجہ نقل کرے وبه قال حدثنا محمد بن مسنا وشاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المسنا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمر بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في شأن الجنائز إن جنازة مباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ودر دنیو ثم قادا و بیا ناسو و انما حدث بذلك و ای حدیث بیان کو بری چه نافع ابن جبیر را واقد ابن عمر قاما اولارو تردی چه کی خودش جنازا و بی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن مبیزان عن یحیی بن سعید یاز الاسناد وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن بهدين قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند الله حبيب قدر ودري دري ومنكم قدر دري وقعد وآخر كي بيانا سن منكم كينو يعني في الجنازة وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی بن قطان شعبہ بیان الاسناد وبه قال حدثني هارون بن سعید العینی قال حدثنا ابن وهب معاوية بن صالح عن حبیب بن ابی عبید عن جبیر بن نفیر سمعه یقول سمعت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ یقول صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ مسکرو د الله حبيب په جنا دي فحافظتو من دعائه ما یاد کړی و دای د دعا نا او هو یقول اغیدا س دعاوی اے جنازی کې خپټه دعای د څنګه یاد کا دوی دې نزدیو داسې شارحینو لیکلي او نبی رسول الله بکل داسې پټوي چې نږدې سړي ور سره اورېدل لکه تاسو لمس کتي شو موس په باب کې موږ ته وکړه ناکله آیات اورولو ایمان دوی وي چې دا د موس نه پسې ورته وخیلا اگر چې علماء لیکلي چې دې کې بعد بعد دې وای ما دعا نه یاد کا معروف خبره په جنازه کې د علماء په نس پټواله او باندې وای دا جهر د قصد د تعلیم د وجنو نو باندې کې جهر تعلیمن راغله ځکه صحابي دا دعا یاد کا او دعا دا وا اللهم اغفر له یا الله دې میت او مړی ته بخنو کې ورحمه رحم پیو کې وعافه دا امر دې د معافات نا الله دې د تکلیفونو نخلاص کې ادې د عذاب نه صحیح سالم کې وعفو عنه ادنک کم تقصیرات او کمیشه ځکه بند وی د ګناهونو رڑک نتوار تا معافی دے تقصیراتو کی وعکرم نزلہو او عزت من کی رزق دد طعام دد من مستیا دد ووس مدخلہو او فراخ کی مدخلہو دا قبر دد زید دن کی دود دد الله دا قبر ورت فراخ کی واغسله بالماء وینز پوو والثلج پواورا والبرد او پگلی الہ العالمین پدی بادی وینز ادید گناہنو نفاق کی ونقی ہی من الخطوایا پاک کی دید گناہنو نا سبان قیت الثوب الابیزا لکا سنگا چت پاکا کڑی دیر جام اسمین دفیر را واب دنو دارن خیر من داری فبدل کی ورکی دتا کور ورد کور ننا دخل کور پریخو دلتا ورد داغین ورد کور ورکی و اهلا خیر من اهلی اهل ورد ورکی ورد اهل دننا و زوجا خیر من زوجی ابی بی ور تور کی غرد بی بی دنا اید جنت دو حرونا داغین ور تور کی وادخله الجنہ واللہ جنت تور دن کی واعج من عذاب القبر بچو سات دا عذاب دا خبر نا من عذاب النار دا عذاب دورنا وی دا شخ کل دعائیو کا قال حتی تمنیت و ایمارمانو کو ان اكون انا ذلك الميت يرجنا من خزوي او مال پیغمبر دا دعا غانه کړي وي دا د جنازي دعا غانه دي په سلورم تکبير کې او ډېر دي نو پکار دا دي چې ټول سړي راځي پکې په زمون بل کې دا طریقه نشتا حرمینو کې عربو کې جنازو کې دا ټول دعا غانه راځي پکې مو خلقو تیادی نری مختصر بس چې سوا خوا دی خوا کی گی جنادے ختم کری و بیهی قال حدثن عبدالرحمن بن جبیر قال حدثن حدثو نبیه عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا فی آدھر حدیث ایدن وبی قادثا عساق ابن ابراہیم قرار عبد الرحمن بن مہدین قادثنا بیو آیت ابن سعر بن اسنادین جمعین نوا حدیث ابن وحب وبی قال حدثنا نصر بن علی جہزمی و عساق ابن ابراہیم کلاہما عن عیسى بن یونس عن ابی حمزة الحمصوی حا وبی قال حدثنا ابو الطاهر وارون بن سعید الاهلی واللفظ لابی الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي نوف بن مالك الجعيري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اوریدی دیو دنبی علیہ السلام نے چی مجھے کولو پیو جنازی ندا سی دوئے وی اللہم اغفر له اللہ بخنہو کی دتا و رحمو کی پد وعفو عنہو و دد کمی معاف کی وعافی ہی دید مسائبو نا روغ رمٹو ساتی باکرم نزولو ددنا من مستی عیزت منکی ووسے مدخلہو او د د د نکی دو دازې چې قبر د دا فراح کې وغسله بما ان وثلج وبرد وی وینځ په وو په اور غلې ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اپاکي کې د ګناهونو له چې پاک کړي شي جامس مين د فیرونا پاوین هو دار خير من داره الى بدل کې ور کې او کور ورد کور د دنا دنیا دا کور خود غمونو او دلتا بی غمونو کور ورکی و اهلا خیرا من اهلی اهل ورث ورکی غرد آل و زوجا خیرا من زوجی او بی بی غرد بی بی دنا وکی فتنة القبر او زوج خزی تموی او خاون تموی خودی دیکی مراد تی بی بی دا وقیه فتنة القبر وعذاب النار پچو سات عذاب د قبر او د عذاب دور او فرضی الله نو وی فتمنیتو ان لو كنت انا المیت ما تمنا او کچ کاش دامنې د وجد دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ذلک المیت پدی مړی باندې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التبيبي وقال عبد الوارث بن سهيل حسين بن زكوان قال حدثني عبد الله بن بريده عن صمر بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مزبك رسول النبي عليه السلام وصلى على ام كعب مزبك ام كعب ماتت دامرش وينفسا او دا په حالت د نفاس کې وا د نفاس په بیماری کې مړ شوی وا دا سواریا وا ای بچی پیدا شو او دا د نفاس په حال کې وا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ادری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د مزد جنازی پدی وسطها د دې د دې من سره دا یو مسله ده چې دا امام جنازه کوي مړی مخله مړ پزمکا یا پکټ کې پروت ده نو دې بکمزه کې ودری د د د درې دوزه بکم زی د دلته وای مان سره نو بازی علماء کرامو دا سویلی سو کوئی سر سر بودری گی امام ابو حنیف رحم اللہ نے ہدایت کی تاسو باب الجنائز کی تیرو وینہ یقوم من الرجل بهزاء راسه ومن المرأة بهزاء وسطها د سړی به سر سره وځي او د خزی دی من سره ځکه انس رضی الله عنه دا سکری او هغه ویلی چې دا سنت دی نو بعد دی تلار دی چې سړی سر او د زنانه داسي اباد فرق کړي وای د زنانه د سر سره د زنانه د من سره وځيږي او د سړی د سر سره لکه حدیث پاک کې راغلي دي چې انس رضی الله عنه جنازه کوله د پیښړي د سر سره ودرېدو نو بیا د خدای جنازه راوړې شو نو من سره ودرېدو نو چا ورته یا با حمزه هاکذا دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وکول دایو فرمایلوی آو نو بازی د سړی او د زنانه فرق کړي انس رضی الله عنه بدا سکول ابادی علماء دام ویلی دام دے امام سیب نمبر کول لی چی دا سڑی او خزی دا دوارو سینی سر دی ادریگی دوارو سینی سر دی ادریگی دا دوارو دا سینی سر دی ادریگی لگتا نبی اسلام من سر والارنے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن مبارك يزيد بن هارون حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن مبارك والفضل بن مساك بن حسين بعد الاسناد ورم يذكر مكاب وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن ابي يدين الحسين عبد الله بن بريده قال سمرة بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما زوم په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې غلام فكنت احفظ عنه ما بدین خبر یادونه فما يمنعني ان لكم من يقول ما لرد وینا الا انها هنا رجالا مگر دا شدا چې کس سړی مو اسنو می نه زمانه په عمر کې مشرانو وقد صليت وما مسكره وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ده حبيب قصيد جنازي مس په خزبانه کولو ما تفين فاسها خپل فاس کې وفات شوی وا فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه والصواب الله حبيب داغه د من سره درې درې اوسيني سره وفي روايه ابن المسنى قال حدثني عبد الله بن مريده قال فقام عليها للصلاه وسطها وبه قال حدثنا ابن يحيى ابو بكر بن شيبه ولفظ يحيى قال ابو بكر حدثنا قال يحيى اخبرنا وكيع مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنهما قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم راوسته النبي عليه السلام تا بفرس يوس معرورن معرورن اے شاتوریو شابانی سونا فرکی بہون سور شبیہین انصرفا کلچ واپس راتلو د جنازی دی ابن دحداحنا ونہنو نمشی حولو مونتی پیدل گیر چا پیر روانو دیو مسئلہ جی جنازی تا بہتر دادا غور ادا ده بلکې بعض فقها کراهت ذکر کوي چې سور دی نزی یو هغه چې زیر لري د سړی د پیدل تلو وس نشتا دا حضور شو او واپس ای کی که سوک سور شي نو د الله حبیب دا سکړي کله چې واپس راتلو نو پسورلې سور شو واپس ای کې پسورلې سورې دل اتفاقا جایز دي وای موږ دې دغه شام په دل را روانو و به قال حدثنا محمد بن مسنا ومحمد بن بشار ولد ابن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن شماك بن حرب بن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدهداء مذكره في ابن الدهداء رضي الله عنه ثم اوتي بفرس عرن عرين راوسته شیو اس اورین چی شاتور او شابان سون زین منو فعقله رجل یو سړی غته د اخپدا سی او تړل لاسه دې ټوپو نه نه وای نو سور شو په د الله حبیب فجعل يتوقس به شور شو د اس چې د الله حبیب باندې ټوپو نه والا په سور لکاس څنګه په ټوپو نوزی وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ مُغَرْ پَسِ رَوَانُ نَسَا خَلْفَهُ وَرْپَسِ مُنَاسِ مُنْدِ وَالِيَوْ تِيسْتُنُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَلِيُوَ سَرِدَ قَوْمِنَا اِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ سَمْ قَالَ دَ اللَّهَ پِغَمْبَرُ فَرْمَالِ كَمْ مِنْ عِزْقٍ مُعَلَّقٍ سُمْرَدِ او مدلن لفظی ہوئی پا جنت کی دیبن دہدہ دپارا او ای وجد دی سوچ دل جنت کی دور دور دکا جورو ڈکی سانگی دی وی یو یتیم د یو کس سره جګړه راغلی او د کجوري بارک نو یتیم په جڑا شو نبی صاحب دې له ورک تعالی په جنت کې سامنے راغلی دا ته خو نور کو لا بده هزار رضی الله نو اوریدو نو ګوروي زما د باغ دی والی خدا سانګه د کجورو دی مال راکې د جنت دا نبی عليه السلام تعالی رضا دی ذکر الله حبیب چې جنازه نراتلو وی کم من عزق معلق نو مدلن فی الجنتی لی بالدهدا پوښوي د پجوندون دا غان لا باغ غستو دا پیغمبر په خله غستو نو لري کې څه شک او شبهه وا و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قراب بن عبد الله بن جعفر مشوری ان اسماعیل ابن محمد رنا میر ابن سعد ابن ابی وقاص ان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال فی مرضه د پخپلی بیماری کی ویلیو دا پاشرو مبشرو کړي دنیا کې به جنت زیر شه باغ بیماری کی ویلیو هلاک فی جه کې وفات شه ال الحدو لی لهدن مال لهد جوړ کړي شکی کبر را لم جوڑا وینو کم دیکی لحد جوڑی گی نو غرر ونسویبو علی اللہ بنا او دروی نما پلاحت کشخ نس من کو دریدو کما سنے عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکسنگ کار کرشویو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا نگر لحد مستحب نے کشخ اختم مستحبی نی او دا اللہ دا حبیب سرم دا شانکار شویو اسو خختی وی چی دا اللہ دا حبیب پلحت کی خود لیشی وی نه خختی وی غٹی غٹی خختی وی نه خختو بانی بس لحت بن شو نکم از مکا چی دا سی نرم نوی او لحت پا کی جوڑی گی نو لحت پا کی بہتر نے اکم لے کی چی مجبوری وی نو بیا دې دا غسان شو ول الله د حبيب قبر یو لیش د زمکه نه اوچته نو دا غسان پکار د چي لیش قبر وی اوس نو موږ لیش نی لیش نه سیوای یو لیش قبر دی وی دینا پاسا مکروح دی یو لیش قبر دی وی او دلیش نسیوا قبر دی نوی دین اللہ پیغمبر او حدیث مبارکو کی من راغلی دا وبی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال ابن وکیع ها وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عمر بن وکیع جميعا صوبہ وحدثنا محمد بن مسلم واللفظ له قال حدثنا یحیی بن شیبہ قال حدثنا صوبہ قال حدثنا ابو جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال جو لفی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرزو لشو په قبر در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې قطیفۃ حمرا یو صادر سور شقران مولاو آزاد شوی غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه زبد غنم چې د الله د پیغمبر نفس بل شو کوچه نه ورته قبر مبارکه کې وغړو جمهور نماوی مړی له قبر کې سغړول دا مکروه دی او د دې حدیث جواب کړي چې دا شقران رضی الله عنه په خپل کړو نور صحابه ور سره موافقت نو نه پویو او هغه دی و چې نه کړو چې بل څوک یې وانه غوستای ځکه نبی رسول الله بدا صادر را غوستو او دا به ځان له غړول نه دا هغه زړه غوښته چې بل څوک دی وکي ابن عباس رضی اللہ عنہ ما با مکروح گنل چی دمڑی دان دی سو غڑے پا قبر کے حدی کم اختلاف در تطیرو چی دا بیا برقرار پاتی شوا او کل رکڑے شوا نباز دا دا اللہ امام داری قدلی دی امام وکی انا نکل کرے چی دا اللہ دا حبیب دا خصوصیات انم عبادی علماء لکلی چې دا علی او دا عباس رضی الله عنه جنگ شو نو قصتو کو شکران د کی حدود دي چې دا جنگ په ختم شي او دا بیا لری کړی شو او که برقرار پات شو نو شیخ راکی په خپل الفیه کې وای بصیرت د نبی علیہ السلام کی وفرشت فی قبره قطیفه وکیل اخرجت وهذا اثبت ویغړول شی و په قبر مبارک د نبی علیہ السلام کې او صادر اویل شی دی چې دار استل شی او دا خبر ډیر ثابت ده حافظ ابن عبدالبر پا استیعاب کی ذکر کری دی چه دا خاور و عرون و نمخ کی مخ کی دا صادر روی استیشو ندیکن دو لما وستی دا برقرارو اکدا روی استیشو نو لوی لو لما وستی دا روی استیشو او دا برقرار پاتی نشو قال مسلم نبو جمرہ اسمو نصر ابن عمران وابو تیا اسمو یزید ابن حمید ماتا بی سرخصا دی پا سرخصا کی وفاد شوی دی دوارا دادوارا لیلوی خلقو او دا سرخصا یو خار دے معروف پا خراسان کی دوار التو فات شوی و به قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ها وبه قال حدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في روايه ابو الطاهر ان ابا علي الابداني حدثه وفي روايه هارون بن شمامه بن شفين حدثه قال كنا مع فضاله بن عبيد موند فضواله ابن عبید رضی اللہ عنہ سرو بی ارز الروب فزمک دروب کی بی رود سا پرود اس مقام کی فتوفی وفات کلیشو صاحب لنا یو مرگر زمونگا فامر فضوالتو حکمکو فضاله رضی اللہ عنہ پا قبر دد فسویا نو آغا برابر کلیشو ازمکی سلام وار کلیشو قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرو بی تسویتها و ایمال اللہ دا حبیبنا او ری دلی دی چی دا قبر دا حوارولو حکم میکونو اے دی دیکی وی حوارول امرا سے دور اوچت بنی بلکی اولیش بی اوچت کے اباده وی لیش به اوچتی د درکاچی په شکل کې وای او سو کوی نا د کوپ د اوخ د کوپ په شان وای افضل وای دا چې د اوخ د کوپ په شان دی دی شي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع بن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل النبي الحياج الاسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ولا ابعثك زتان لي غمون دي مقررون على ما فاقار بعثنی چه زلی گلیو مکرر کرم پاغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدا تمثالا نب پریزیت یو تمثال یو سورت زیرو اللہ تمستہو مگر آغب محوکے اے دزیرو شکل لدہ بختمے ولا قبرا مشرفا ون قبر چیز مکی نو چتوی الا سویته مگر تبه د شریعت مطابق برابره چې دور او چتنی بلکی اولیش د زمکی نو چتوی دا برابرونه نه مراد دا دی چې اولیش دیوی او د اوخ د کوپ په شان دیوی او لیش پا لیش دیوی دینا زیاد اوچت دینوی و بهی قال حدثنی ابو بکر بن خلاد الباهلیو قال حدثنا یا والقطان قال حدثنا سفیان قال حدثنی حبیب بن بیازر اسناد وقال ولا سورتا اللہ تومستها نیو سورت جاندار مگر اغب محوک روانے بے بٹاوے بے دا د اسلامی حکومت ذمہواری ده الله دې په خیر عافیه سره راوړي چې دا هر تصویر به ختمه وي څنګه تلاری کوشي ډکې دي کورونه ډک دي دفترونه ډک دي لاری کوشي تر دې چې خلکو مساجد او مدرسې تصویرونه ډک کړي د دې د ختمولو وس د عوامو په لاس کې نشته که حکومت اسلامی نو دا به میټاوي الله دې خو نیکو خلقو له حکومت لاس کې ورګي اګه دا سه خلک چې راغی ابتدا په تصویرونو راوي اسلام راوړي د اسلام په تصویرونو بیٹھاوي اده د ابتدا د اسلامي قانون د پاره وي منډه وا مغد تصویرونو نه دا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب من كړه دا ايو جسس القبر چې قبر دې پوخ کړې شي د قبر د پوخوالی نه من کړه دا وعن يقعد عليه او دین امنا کلی چی کینی پی ایک اناستو نس مراد دی او دسماتی لپا قبر کینی یا دا غم دا پار آلتا کینی آلتا جڑاگانی دی شروع کلی قبر نراتاوی لکا زنان درمی و سنورم الاو قبر لزی و التویرو نکی چی قبر دی لازم نیولی زیتی نا یا مطلقاً دا گورا پا قبر بکینه نخپا بنکی دی حرام کار دی وی دا جوندی او دا مڑی او شانت حرمت دی گورا پا جوندی سڑی که خپا کی دی نو گنا دا دا سینا پا قبر بم بول اخپا نکی دی پا قبر بم مڑی تخپا نکی دی پا قبر ناس تا دا گنا دا و بیا قضای حاجت تا پی ناس تا خوڑی رو گنا دا وائیو بنا لیهی او دان منکڑی چی پدی دی عبادی جوڑ شی پا قبر دی عبادی جوڑ شید دین امن فرمائن دا اترمیدی شریف کی تیرو تاسو لبیادی وی نکل بم پی نکیا بان خلقو سویلی جرا خلقو پدی عمل لے قبرنو سر نکل کئی وچې د پیغمبر نه په صحیح احادیث سره ثابت ده چې په قبر به لیکل لکه نو بس لیکل نه دی پکار قبر باندې لیکل نه دی پکار ها که یو غټه دی ور سره کې خوا دین لپاره چې دا نه خوي چې زبر د مور پلا او د رشتہ دار او قبر په معلومو دا د حدیث کې تیر نبی اسلام د عثمان ابن مسعود رضی الله عنه د قبر د سر سره یو غټه یې خوا وی پدی به د خپل روح د قبر پیژنم پدی به د خپل روح د قبر پیژنم دا لیکل میکل او دا خبرې چې کوم ممکنن عام دي د شریعت مطابق نه ډېر بازي کتابونو دا لیکل میکل جایز ګرځولي خوچی دا پیغمبر نیو حبر پسی سنت ثابت ای نکو دا ٹوڑی دنیا دا خلق و عمل داغی خلافی مونگ با اخذ بی سنت کو او اکثریت او دا خلق و ڈلبازو تا بنگورو و بیهی قالا حدثنی حارون ابن عبداللہ قالا حدثنا حجاج ابن محمد ها و بیهی قالا حدثنی محمد ابن رافع قالا حدثنی ابن رزاق جمعین ابن جریش قابل یم زمان سمی جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باوری دلی دید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دغشا نغی فرمائل و به قال حدثني يحيى بن يحيى قال عن اسماعيل بن علي عن ايوب النبي زبير جابر قال نوحیان تقسیس القبور منا کلی شویداد پخولو د قبرونونا تجسیس دا دغا پخول تی مراد دی قبر بانی باد پخول ناس تارا تول من راغلی دی چی باغی ناس تی او غیبان تکیاوے اچھی دا پاس اپی کرائے حاجت کیا خنورم نقصان نے و بیہی قانا دزنی زہر ابن حرب قانا دزن جریان سوہر نبی نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جس آدھو کم لا چکینی او پتاسو کیا لا جمرت ان پسر وٹکا فتحرق ثيابه ودت جامع وشوزي فتخلص الى جلده او رسی گداد د سرمنتا او رسی گی سرمنتا خیر اللہ داد لغور دی من یجلس على قبر د دی خبر نشده پا قبر کینی داورت د دی نغور دی چده سو کی پا قبر کینی د قبر د ناس تی نورت دا خبر غور دا وبه قال حدثني حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي اوبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثني ابي بن حجر السعدي قال حدثني ابي وليد بن مسلم بن جابر بن بسر بن عبيد الله ان واسله تا نبی مرشد الغنوی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حبیب فرمایلی لا تجلسوا على القبور فقبر مكين ولا تصلوا اليها او مرت مستوي وبه قال حدثنا حسن بن ربيع البجلي وقال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسلم بن عبيد الله نبی دریش الخولانی ان واسله ابن الاسقى انا بي مرشد الغنوي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور قبر تمج مكوي ولا تجلسوا عليها او مفكيني قبر تمج مكوا او مفكينا مورت منزونه کا امیدا سی بیزتی کا چتاوی باندې سکه کینی دا مې درسلی چې جنازه مخله پرتره ته مشکې دینه مولا ماو منف کړی دا و به قال حدثنا علی بن حجر السعدی و اسحاق بن ابراهیم الحنظری و لفظ بن اسحاق قال علي حدثنا قال اسحاق بن عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها امرت حكم كرو ان يمر بجنازه سعد بن ابي وقاص كثير ذكرشي جنازه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في مسجد كي دا اشاره مبشره صحابی ده فتو صلی علیه چی بی بیم پی مزوکی ده جنازه فانکر الناس ذالک علیها خلق دین انکارو چی پا جمعات کی سنگ مزوکو پا جمعات کی سنگ مزوکو فقالت دیوی ما سرعا سزردی ما نسی الناسو اغچ خلقو حیرکل ما صلی مزنو کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سہیل ابن بیزا الا فی المسجد مگر په مسجد نبوی او جمعات کی بیبی شور ازر مویر کل دا کار خود الله پیغمبر هم کړه او تاسو ندا هیر شو تاسو ندا هیر شو او دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ په عقیق مقام کې په خپل ځای کې وفات و لسمی لمدینین لره نو راوړو خلکو چې بقی کې دفن کی او دا عمارت د معاویه رضی اللہ عنہ امام شافعی مولا دایشی بی رضی اللہ عنہ قول تلار دے چې په جای په مصطفی جمعات کې جنازه جایز را ادا خبر ادا سیدا چې ګور بار افضل بهتره ده که څوک د مسجد نه بار جنازه کوي دا افضل او بهتره ده او د الله د حبیب عامه جنازي دا د مسجد نه بار وي خو که څوک کوي نو دا جایز ده ځکه یو ځل د الله حبیب هم دا سکړي دي اينه رستو صحابياتم دا سي فرمایلي دي اگر چې غورا او بهتر دا دا چې مسجد نه دی باروي ځکه د الله د حبيب د جنازو د فار معروف شه او زه د جمعات نه بار ځکه تاسو نه مخ کې تیر شول د نجاشي جنازه چې کور نه بار مصلا تر هوتو او خلق له د جنازي مزکو از حرمین شریفینو کی تیری ذکر دا دمرا گڑ خلق چی پا مسجد حرام و مسجد نبوی کی دی نو دمرا زیر نشتا چی دا دی بار دی جماعت نم شرط رازائشی بار دی شرط رازائشی او اس کو مسجد حرام کی وخاص زیر جوڑ کو اڑ اخلاق د مزګزارو نه آپلا نو امام چې مزو کې نو ال تلاړ شي بیا په جنازه کې و به قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا بهزر قال حدثنا اوهب قال حدثنا موسى بن عقبان عبد الواحد عباد بن عبد الله بن زبير يحدثنا عائشه رضي الله عنها انها لما توفی اصاد النبی وقاس رضی اللہ عنہ فی بیشک کسا دادا کلش وفات کلشو اصاد النبی وقاس رضی اللہ عنہ ارسل خبر را لگلیو بی بیانو دا نبی علیہ السلام دلتا چولی بی بیانی ذکر کئی ای امر رو بی جنازتی فی المسجد چی را دیری را تیر دیکی جنازت دا پا جماعت کی فی سلین علیہ چه امهات المومنینم پی مزو کی ففعلو نو دغشان خلقو کل فوقف بیهی ادرو لشو دالا حجر هننا دبی بیانو دو حجرو سرا یسلین علیه دی پی مزو کو اخرج من باب الجنائز الذی کان الی المقاعد دیکھ داغی تفصیل در لذکر کئی وی اخر جا رویستیشو دا باب الجنائز آغنا کان الی المقاعد فتح دمین دا وی داس دکانونو دا دار عثمان سرا او سو کوئیو نزدیز او جماعت تا دا جوړ کړی چې او چې خلک د هوای جو دا او دس د پاره دل ترازی فبلغهن نبیانو تور سید چند الناس ابو ذلک خلق خدا خبر دای کو ګرولا وقالو ما کانت الجنائز د دې جنازه یو دخلو به حال مسجد جنازه جمعه تور جنک لري شي فبلغ ذلک عائشه اور سید دا خبره اور سید دا خبره عائشی بی بی رضی اللہ عنہا تا فقالت ما اثر الناس ای ایبو سزردی چی تلوارو کا خلق دا چی ایبو پاس لا علم له بی چی لیس دا غی علم نشتا آبو علینا پمگی دا خبر دا ایبو گرزولا چی تیر دکلیشی جنازہ پا مسجد کی او مزنو کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سہیل ابن بیضوا الا فی جوف المسجد مگر د جمعات په مرز کې لدینا خبره هی را مونږ باندې څنګه ای بوئی شداول دیدا سکئی قال مسلم سہیل ابن دعد و ابن البیزا امه بیدواو دمور نوی بیدواو دمور نوی سو بیدواو و بیهی قال حدثنی حارون ابن عبداللہ و محمد بن رافع و لبز ابن ابی رافع قال حدثنی ابن ابی خدیک قال فرنس و حاکین ابن عثمان عن ابی النظر عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء وفاش وقال ادخلوا بي المسجد جمعه ترى دن کوي چې موضوع کوم پيزو فون کړه ذلك عليها انکار او پر شکو دي خبره فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر مجد جنازه کړه والا ابن بیدوا فی المسجد باغدو بچو د بیدوا په مسجد کې سہیل و اخیه او دا غرور و به قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی و یحیی بن ایوب قتیبه بن سعید قال یحیی بن یحیی اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعیل بن جعفر ان شریک و ابن ابی نمر ان اتوا ابن اسحار من عائشه رضی اللہ تعالی عنہ انها قالت بی فرمای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ما کان لیلتها چکل بوش پاد دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا عددی پشکور کی بے نمبرو یخرج من آخر اللیل اوبوتو فاخر دشبی کی بقیعتا آخر دشبی کی ببعک بقیتا اوتو فیقولو نداس بیوی مردگانو تا السلام علیکم دار قوم مومنین سلام دی پتاسو اے کورن اے کوروالد قوم مومنانونا واتاکم ما توعدون غدن رال تاسو دا چې وعده در سره کولې شو غدن پرون اے دنیا کې چې وای نو تاسو لوي سبا وی ول تنظر نفس ما قدمت لغد د سبا نه درځي د پاره سکړي اتاکم ما کنتم توعدون یوم کنتم فی الدنیا انه یجیکم غدن رال تاسو لا چې تاسو سره به وعده کې دیشوا پاغرس چی دنیا کیوئی چی تاسو لسبال برازی نو آغا سبال رو رسیدو معجلون تاسو لد دی رزی نیتا در کلی شویوا و اناو منگا انشاءاللہ وکد اللہ خوخشی بکم لاحقون تاسو سارا پی وسکی دن کیوں نگورا اخیر د شپې کې قبرستان تتلل د قبرونو زیارت دایو سنت طریقه دا ادي کې دا وایي چې په مړو ژوندو یو شانتي سلام دی ژوندو ته موږ وایو السلام علیکم امړو ته موږ وایي السلام علیکم دار قوم مؤمنین اللهم اغفر لأهل بقيع العرقد يا الله بخنو کی د پار د اهل د بقيول عرقد دا د مديني قبرستان او عرقد یو اونو چې د غلط کی وا ولم يقل قتيبه قوله واتاكم دا غد ویلی وحدثني هارون بن سعيد العلي قرات زاد عبد الله بن امام قرات سنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب انه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشه رضي الله عنها تحدث حديث بيان فقالت الا احدثكم ما حديث در سنه بيان النبي صلى الله عليه وسلم نواني او زمانا زمان پیغمبر خبر او اور قلنا من بلا لنا وحدثني من سمع حجاجا الاور ولفظ رقات حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال ابن عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرم بن عبد مخرم بن المطلب انه قال يوم دي رجل ولا احدثكم اني آیا حدیث در تن بیانم ده زان نواد امی او دخل مورنا مرادی تی روحانی موروا قال فظننا انو یرید امه مونگ اراده و کچی دی راده لدی مون خیالو کچی دی راده لدی دا مور دا آغا ولده دو چی دی سی گوله قال قالت عائشتو اد آغا دا مور نمراد روحانی موروا دوی عائشی بی بیوی دی علاو حدیث حکم آیا حدیث در تن بیانو دا زاننا و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلنا بلا مونگا وی اولینا قال قالت راوی و یغیو فرمائل لما كانت ليلتي كلشي وشپز ماغا چو نبی علیہ السلام پاغی کی زما سرا انقلبا دا اللہ حبیب راغد جماعتنا فوضار داہو کی خسادر مبارک وخلعنا علیہ پیزار ویسو فوضاہا عند رجلیہ کی خندق پوسرا وبسط طرف اداره وی غړو طرف د لنګ خپل پخلی بسترې فاز تا جوان اڑخ لغول فلم يلبس الا رثما وختر نکو الا رثما مگر پان دازي د دي ژوند چې دا خیال وکو ان قد رقدت داګني چې بشک زود شم ارے سما په معنا پوښه قدره ما فدمر اندازې باندې وخت یې رکو چې ګومان وکړو چې زګنیو د شم فاخذر دا هرویدن روغن دې په کلاره صادر راو اوس چې ما وی خن کی وان تعال رویدن پیزار په کلاره اون تی واچولو چې ما خوبونه باسي وفتح الباب رویدن دروازه روغن دې کلاو کې چې د خوبونه زم فخرج وتو ثم جاء فور ودن ابي دروازه بند کپا روغن تي چې مارا بيدارن کي اوسنه دا आवाज په دین شي پتيار کي اچرت وحشت او ير پران شي فجعلت درعي في راسي ما اوغرزولو درعي في راسي اغسادر پا خپل سر کی دیم زرزر خپل سادر راو آغستو فجعل تو بی بی فرمائی و تقنعتو وقت مرتو فجعل تو دری فی راسی ومی گرزول اخبل درع پسر کی کمیس وقتا مرتو اولو پتا می پسر کا وتکناتو ازاری اخبل لمی واغستونو لامی پکی پتکو سمنتو لکتو علا اسری بیاد دوید قدمونو پس روانشم چیز اللہ پیغمبر چلتا زی پیغمبر زی علیہ السلام دار پس پتا پتا زی حتا جا البقیع قبرستان د بقیع تنبی ریح السلام را فاتو علی القیام بے رگد قیامیوں کو سم رفع یدیہی ویلا سن پورتکل سلاس مرات دری کرتا اگد دعایو کا دری پیریو کا علا سپک پورتکل او دعا د ولال ډیره کامله د دعا د ناس نه په قبرونو کې ور په ولال دعا کړي سمن حرفا بیا د الله پیغمبر واپس راي فن حرفت زم واپس شم فاسرع اغه پتی ازرا فاسرت نزل تیزر عالم فهر ولا غیر منک فارول تم امر منک فاحضر فاحضرت داد دی نفتی دی منڈی تاوئی احزار العدو منڈی تاوئی نمام منڈکا فسبقتو زتیروان دی شم فدخل دکور ترا درنشم فلیسا اللہ انزد جعتو ننو دا مگر دا چی زپریوتن پا بستری آرا درنشو فقال مالک آئیشو حشیا رابیا سشیوی تالر آئیشی بیوی یا آئیشو فتح د شین دا او زمنا یا عائشہ یا عائشو دا منادای مرحمه وا ادینه معلومه دا چې په نومونو کې ترخیم جایز ده چې کله پکې zarar نی رسیدل بلکې محبت غنته مقصد وی اے دې کې وای مالکی سشی ویتالرا حشیا حشیا دې ته وای چې د تیز تلو د وجه نه سړی سا بد بدالی. و امراتن حشیا و حشیا و رجلن حشیان چه ورطور سیگی داسی سای بد بد کی او رابیا رابیا اے داسی خیط پورت پورت کئی داسی شوی چه تسا بد بدانی سا بد بدانی سا بد بدانی بار بار سالی او رابیا اے مرتفع تلبتر خیٹ دی را پورت شوی بدی بدی ساس را خیٹم پورت کی. قالت قلتو لا شیع ماویس نشتا قال لتخبرینی ما تب خبر را کے اوک خبر درانو کگور پیغمبر پغیب نپوی او لیخبرنی اللطیف الخبیر اوک تخبر را کے نو خبر برا کی ما تا غزاد چی پا وڑو وڑو غٹو سی زنو خبردار دے. قالت قلتو یا رسول اللہ ما ویاد اللہ رسول بی ابی انتا و امی پلار او مور می دیتانا قبور بانشی ما ورت خبر ورکو چی ما خدا سکریو. قالت فانتی السواد اللذی ویتا غا توروالی اغوی رئیتو امامی ما مخی نسدا سی تور تور کتر سواد نبرات شخص دے ما خوشو قتل جی ما نمخ کی مخ روان دی. قلتو ناما ویوافا لہدنی فی سوردری لہدتن دا سی دا محبت دا وجه ندا اللہ پیغمبر یو دیکا ورکا وی دیکی راکا ماتا پسینکی دیکا او جاتنی زیدہ سی درمن دا غنتکم. ثم قال بيه زننتي آیات خیال و گمان کہ یہی فالله عليك ورسول چی زیات بو کی پتا الله و الله رسول ستا کور کی دی نمبر وی ازدی د نور بی بیا نو کور نو تگنزم. قالت مهما یکتم الناس یعلمه الله بی بی وای مهما ډیر کرا تا پټای خلق او یعلمه الله الله پاغي پوي نام اے بیا نام دا نام زار ته وي د خپل زار تصديق وکو. مهما سو کرتا پټي خلق او پويږي الله پاغي. قال الله پیغمبر ورته وي فهم جبريل السلام تعالی جبیر اسلام ما تراغلو ہی نا رہے تھی کلچ تاو قتم چی بسترین پاسیلم فنا دانی ما تے آواز راکو فا اخفاہ من کی اوزانی دتانا پٹکو یا خبر دتانا پٹکا ولم یکن یدخل علیکی اوداد بیویو دا پیغمبر شان دے نو جبریل چرا دن شوی و پتا فاجبتو ہو ما اور تا جواب ور کفاق فیتو من کی مامتانا خبر اپٹکا ولم یکن یدخلو علیکی نو جبریل سلام چرا دن شوی پتا وقد وضعتی ثیابکی او تا خخپل جامی خودیوی وزوننتو ان قدر قد تی او ما حکمان کلو جتو دشوی فکرہ تو نو کی زکی ما بد گنلو چې تارا پور تکم وخشی تو او دام یریدم انت استو هیشی چې ته چرته وحشت کې نشی. فقال جبرئیل السلام وی چې زبار و ته من ربک یا امرک ست رب درته حبیب حکم کوي انت اتی اهل البکی دی قبرستان او بکی والو تلار شا فتستغفر لهم بخنا ورثو غوارا نگورا قبرستان تتلل او دویل دا مغفرت سوال دا دا مونگ دا دین و دا پیغمبر تریکنا. قالت قلتو کیف اقول لهم زب سنگا دی تدعا کوم یا د الله رسول کزدا سے قبرستان تلاړم قال قولی الله حبیب بیبی ته وی وایا السلام السلام علی اهل دیار سلام دی په دی کورونو والو د مؤمنانو مسلمانانو او يرحم الله المستقدمین منا رحم دیو کی الله پروان دی کیدون کو زمون او المستاخرین او پرست کیدون کو اے مستقدمین سوگ دی چی مگنا پا مرک روان دی شوی دی او مستاخرین سوگ دی چی پا مرک رستو دی یعنی جوان دی او مڑی دی اللہ پا منک ٹوڑو بخی و انا انشاءاللہ او بیشک منک دا اللہ خوا خشی تاو سرخام خوا پیوس کیگو او انشاءاللہ اوے لشل دا خواگئی چی خبرہ کس شر من دی مرخ و یقینی دے نو داوی تبرکا نی ہوئے یا دی پل دی پل گورا مرخ و یقینی دے خدا خبر یقینی ندا چکم کبرستان بانی تا سلام چے جگنی دلتا برازی سپتا دے چستا خاورا دے کمزے دا اوستا قبر کمزے جوڑی سپو شوئی پا خبرہ انا و انا و بیشک مونگا انشاءاللہ کدا اللہ و خشی تاسو سرا خام خاپی وسکی دن کیو نگر سوک چی ده قبرنو زیارت تزی دا سی سلام چول ای ده پار مسنون لی او ای ده پار دا سنت تریکنا دا سو حدیث دی کتاب کی ختم کو و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و زہر ابن حرب قال حدثنا محمد ابن عبد الله الاشعري عن سفيان عن القم ابن مرثد عن سليمان ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ديتبه تعليم ورقولوا چكل بوت المقابر تا فكان قائلهم او انکه د دینه چوي په روایت دا بیوکر کی السلام علی اهل الدیار په روایت د زهیر کی السلام علیکم اهل الدیار سلام نی پتا سوې پورنو والا د مؤمنانو مسلمانانو و ان شاء الله او موږ کده الله وحشیل لاحقون خامخ پیوس کیدون کیو اسال الله لنا ولکم العافیه سوال کوم د الله نا د ځانونو د پاره او تاسو د پاره د عافیت چلایم او تاسو د عذابونو نا په امن او مان ساتي په ویه قال د سنی ابن ایوب محمد ابن عباد ولفظ له یا قال د سنا بروان ابن اویا ان یزید یعنی ابن کیسان وی حازم نبی هريره تا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استاذن تو ربی ما اجازت غختو دخل ربنا چی بخنو غارم د مور د پارا فلم یعزلنی نمات اجازت نکو وستاذن تو اما اجازت غختو انزور قبرها چی زد دید قبر زیارتو کم فاذنني نمات الله اجازتكو اذا نبی اسلام دو والدی د قبر سره تیرې دو اصل کې د نبی اسلام والد خود دین مخ کې وفات شو و نبی اسلام د شپږو کالو عمر لجور رسید نو مور بیبی ماماګانو کرته دیوا مدینی بنی نجار تا ا د ماماګانو زیارت کولو نو بیا مکی ته واپس وا ابوا یو زیده سجره د مکی او د مدینی په منځ کې ابوا یو مقام ده د دې دی کی بیبی وفات شو نو کله چې نبی اسلام مکه فتح کا نو ابوا مقام کی دو والدی د قبر زیارت کو اباز وی نه په کال د حدیبی باندې زیارت کړ شپغم کال نو ی الله زمنا کم اې دی په لګور مخ کې در لتی دي دا مسالې د منبر او عامل دي خو چې درس کې راشنو لمای کوي د نبی عليه الصلاة والسلام د والدين مبارک د علما او مختلف مسلکونه دي څوک دا وي دې ته دعوت نو رسیدلې نو چاله چې دعوت نی رسیدلې ای باندې عذاب دي الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سوره بنی اسرائیل په لسم آیات کې وایي نو استغفار نه زکه بنو شو چې هغه ته دعوت رسیدل نو مکلف لا نونو نو د استغفار څه وجه نو او پیغمبر چې جوړل نو د جړان د ان لازمیږي کني چې دای باندې عذاب دا رستنی علما وایي بعضی داسې وایي چې دا الله د خپل پیغمبر د تخصیص د پار را ژوندې کړي ایمان پیراو به هر حال خا خبره دادا چې زموږ دا وړي خلی دي او والدین دي د جناب نبی کریم علیه السلام چې د درس ناو داسې حدیث نه بغیر مونږ دی باندې خبرو نکو ازړو مودا غواړي چې زموږ د ځان او د والدینو نه سیوا د پیغمبر والدینو باندې رحم او کرم وشي فلم یاذن لی ما ته اجازه نو کو اجازه مې وختو چې زیارت کوم د قبر د دې مور فاذن لی نو ما ته اجازه تو کو وبي قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قرات سنا محمد ابن عبيد بن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنها عنه قال دار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه الله پیغمبر د خپل مور د قبر ملاقات کړو فبکا واب کا من حولو وی جړد او غیر چا پیر صحابه ټول ځان سره جوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم استعان تو ربي ما در اجازه تو غوتو فی ان استغفر لها چیزو انا بخنو وانم فلم یو ذلین ما ته اجازه تو نکړی شو واستاذن تو فی ان زور قبر اجازه می اوختو په زیارت د قبر د دې کې فازن علی ما ته اجازه تو شو فزور القبور تاسو د قبرونو زیارت کوئ فإنها تذكركم الموت دا بتاسو لا قمر غرايا دوي تا بتاسو تمر غرايا دوي اے عام اجازت او شنو زنانو د فارم د کنا د سړو د پاره خو زیارت د قبرونو سنت دی چې مرګ رایات شي وای زنانو د پاره مکروه دی او جماعت د علما وای تاسو د ترمذی شریف حدیث دی او لا انا زوارات القبور وای لعنت وای په زیارت لونکو زنانو باندې چې قبرونو ته ځي وګوره دا مسله ځان سره او ساتي عام خلکو لمه کوي و تاسو خود درس طالبات یې او عالمات در نه جوړیږي اکثر علما جواز تلار دي چې زنانو د فارم جهز دي خو چې د فتنې امن وي او دا وایي د نړۍ سړي یو دا دی چې اذن عام شوه نو که سړی مرګ را یادول ته محتاج دي نو خزه به مرګ نه را یادای پوه شئ په دې خبره بل اوس تر له حدیث تیر شو یو دوه حدیثه مخکې عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی کیف اقولو اذا زرت القبور ایزا اللہ پیغمبر زب سنگ وام چی دی قبرون زیارت کن قال قولی السلام علی اہل دیار من المومنین حدیث رو تیر شو کتیر نشو نو کمنا وی دی اللہ پیغمبر وی تب زینا نو تلا دیتا پوسکے چی زبال تسوا دویم بخاری شریف کی دب لحدیث تیرو نبی علیہ السلام تیرے دو یو خزی د قبر سره جړل ورتوی وی اتق الله واصبری الله نو یریگا او صبر وکا هغه ورتوی لریشا دې پیژندو پیغمبر تا تعالی زما د مصیبت سپته دا وګوره دې دې کې داسې ورته ونی چې ته زیارت د قبر ته ولې راغلی ته زیارت د قبر ته ولې راغلی اکدی حدیث کی موقع تن نو بی بی مور پس قبرستان تلالا را اللہ حبیب سر پٹا ولالا وکنا دارنگی مستدرک حاکیم کی دی چی فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دخپل تر قبر حمزہ رضی اللہ عنہ تا ہر جمتلا نو دعا بے کولا اول تب ور سر جڑن نګور کدی احادیثو کې راتاو چې او جواز نه بیا مقصد څنګه چې لعن الله زوارات القبور دا حدیث سمانا شو چې د قبرونو زیارت لکه می خزي دي د الله په لعنت ته امام قرطبي وایي دا غزنانه دي چې بر ډېر ډېر زی زکا زوارات صيغه د مبالغه ده یادا چل تناروا کارونه کوي او خاص کر یو زیارت ته چلتا منجور ناس ته او غو ملاقاتونه کوي او شرک کوي ناغیره خو شرک څوکي شړم بنی دته بیا ندا علماء ذکر کړی دي تاسو د دې باب په حدیث کې دا تشریح و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و محمد ابن عبد الله ابن نمير محمد ابن المسنى واللفظ لابي بكر ابن نمير قالوا حدثنا محمد ابن فزيل عن ابي سنان وهو زرار ابن مران محارب ابن دسار عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور غره قبرت سو چکے اوس غره عام قبرون ملاقات تخزينه زي درگاه لزي او درگاہ کې شرک کوي طواف کوي غټي پزار نوي التب منجور بي وقوف ناس تجارتګان په وي مالګي سټي حاجتونه غواړي بي پردګيري کوي ان وي جامي شوليت لري له ګولي ديو جن علماء لیکلي چې دا کم زیارتونو او داوليا او شهدا او دي له دا ګناه کبیره ده الته ټول منکرات دي الته ټول بي پردګيري ده التا شرک و کفر اکبر او شرک اکبر التا کئی دادا سیده چلتا دخپل پلار و مور و شار کبرستان که یو پو و زنانا پا پرده که لارشی او د دی عقیده سمدا التا د شریعت نه خلاف نکئی نو سنگ حکم ده پا خبر و رسی دی کنا نو داغی بارا که دو علماء دا تفسیر لی و امام نکلی وی د زیارت القبور نانو زیارت نکوی اما نکریموی اللہو من ازاہییا دغو خود قربانی دساتو لنا فوق ثلاث چی دیر زنا پر اگر کور کی نی ساروی دکا پخل کلو گوا اس اللہ فراخی راوتا فامسی کو مابدا لکم ساروی داغو خود قربانی سمرچی مخوخوی اتاسو لخکار کی و نهیتو کمن النبیزی اما نکریموی اید شربت جوڑن اللہ فی سقائن ما منی کړی وای د شربت جوړولو نا الا فی سقائن مگر په مشک فشربو فی رسقیت کلها نتاسو سکیفا اسقیو ټولو کی ولا تشربو مسکرن ونشی والشی مسکی قال ابن نمير في رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال عن أبو خيسم عن زبيد اليمامي عن محارب بن دسار بن بريدة وراه نبي أشك من أبي خيسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن القم بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم او بیان معمر نتوائل خراسانی قال دسین عبداللہ ابن برید نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی حدیث بی سنان و بی قال دسنا عوب ابن سلام الكوفی کہ احبان نازو حیرن سماکن جابر ابن سمر رضی اللہ عنہ قال او ته نبی صلی الله علیه وسلم رجل الله پیغمبر ته شړې راوستو قتل نفسه زان وجله به مشاقصا باغتیرو غشوبانه هدي واحد رازي مشقص دا پلن غشوي اپرې کول کوي پتیرو غشوبانه زان قتل کړو فلم يصل عليه زجر نه پد مزن کو اے قاتل د نفس باندې مص په اتفاق د علماو جهز دی نبی رحمه السلام زجرن نه کړی چې خلک داسې نه کوي علماو لیکلي وې ځان وجل د بل د وجل نه خطرناک دی څوک چې بل وجني دې ته خود توبې مکمله او شي اجزان وجل دې د توبې نه سم نشو سپو شوی په خبره الله دې د هر چا حفاظت وکړي دا څوک نه وایي چې زب بل مړکو او یا بزان مرکوم خزنی وقت بدنصیبی راشی اللہ دی مونگ دی شکاوت او بدنصیبی نا پخبل حفاظت کیو ساتھی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعی رب اغفر لی ولی والدی ولی مشایخی ولی زوجی ولی اولادی ولی اصولی ولی فروعی ولی سائر المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا من الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كلنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك أن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار